أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واقع موسى عليه السلام تروى موسى عليه السلام الله سره خبرې کوي الله تو اني انا ربك زستار بما بیا تو انني انا الله ز الله ما زما عبادت کوا عبادت بدنی کوا واقم الصلاه لذكري منس کوا زما د یادولو لپاره او دین ری تاسو کوا نړۍ اوس انا موسی علیہ السلام ته وی وما تلك بيمينك يا موسى او وما تلك بيمينك سري فلاستاك بخلاستاك يا موسى اي موسى علیہ السلام داستا فلاستاك سري قال اغويل موسى علیہ السلام هيا عصوايا دا امسا زمانا دا زمان امسا دا هي عصايا دا زما امسا دا دا می امسا دا نو بس دا جواب پورا شو علاج کی سری امسا دا اور بس ایک خبر اگدئی دا زما امسا دا اتوکعو تکیا لگو مالیہا فدیبانی واہوش بیہاو او پانے سندما فدیبانی الا غنمی پگڑو زماوانی گڑو تبی پانی را سندما فی والی آمال را بیا بدی کی معارب خراو فیدی دی نوری نور بیڑیر کارنکو ما فیرون تا چی مقامو پرسم نالتا کم بیا لیٹو نبل کا بٹن آن کر دیا کیا رہا بلم بل کر دوارا گٹ بلم دو بٹن کی وزیر دا گٹ بلفون تا ترو سب میاس کے بلفون منو پی جن ملک تو دې کلی په څه خپای وو څنګه موسی علیہ السلام نا الله تپوس کوي تا لوت دې ته څه کوي موسیٰ علیہ السلام نا اللہ تبوس کئی وما تلک بیمینک یا موسیٰ دا بلفون ملکا دا غٹا وما تلک بیمینک یا موسیٰ اصری پلاستا کے اے موسیٰ علیہ السلام دا بڑی خلاص کی سری وما تلک بیمینک یا موسیٰ اصری دے پا خلاص داکے موسیٰ علیہ السلام آؤ قالا اوئے موسیٰ علیہ السلام یا عرصو آیا دا امسا زمانہ اتوکا او بیہاو تا کیا لگو مزو پدی بانی و آہوشو بیہاو او پانے سنڈ مزو پدی بانی علا غنمی پگڑو پلو بانی ولی بیہا معارب اخراو او مالا پدی کی فیدی دنوری ہوشو پزولتو ہوئی پدی بانی پانی را سنڈ ما یو زرد دے او یو حج دے حج دے دوئی کدا اون اونی سیدا سو وی سنڈی وی خوزے نا پانے چکمے پخی سیوی آو زیڑی بی پخی بی بیکار بی نا آتے نا اوگر دیگی نا چیتے اوگر دیگی نا دے اون کی بیا نور تازہ خستہ پانے روشی نا دے سرا اون وزہ کئی دی سندلو دلاک پردائی اونا دی او سندلا نو باغی بانی اونی تا نقصان نرسی گناہگاری کی پی بانی نا لیکن نرا دی کفا اونا او سندلا سی پردائی ناغی ناغا پخی پانی زیر پانی اتی نوور دیگ ناغی تر آغا ودکی او یو ضرب دی ضرب دی تو اونی تا چکا امسا رو بغیر ناغی سر آغا زخمی تھی منتیا زخمی تھی ناغی بانی بیا ویناو تینجیو لگی ناغی سر بیا آغا خرابی نو ضرب چلے یہ سر اونا خرابی او حسو پانی سنڈے اونا او سنڈے دا سی ناغی سر ودکی دا سیستا تنظیم دے جماعت تیرے نو دا اونا وخما دا تنظیم دا اونا و دا سی او خوضاوا یا بیکارا زیر پانی یا تینا او دوری گی تکم بیکارا کسانی یا تینا او دوری گی تی نور نور پکی روشی شیخ القرآن مولانا منتوئی سی باغا کل کل وی مرگرینا امتحان اخلا کل کل قصدن ناول طبیعت نا خلاف کار کوا سی دیستا ملگر دے نو چې د دې طبیعت نه خلاف کار وشي نو چې دې منی او کنا د دې طبیعت نه خلاف کله کله قصدن کار کوي دغه چې د دې طبیعت کار کوي خو خود بیا استعمال کوي نو چې د دې طبیعت خلاف کاری استعمال کوي تا شاګرد دې تا کشر دې نو چې د دې طبیعت نه خلاف کار وشي او دې بیا تا تابعداریو کی خلاف ہونے کی نداز ملگرے اور جو در طبیعت خلاف کار نہیں اور جو در طبیعت خلاف نہیں نہ وہ خود بھی استعمال کرے قرآن کی ذکر آ جالوت اور سوالوت واقعہ ذکر کئی نپارے کے وہی سوالوت آ ملگر نہ امتحان اپنی اور وٹ ہوئی چوب بنس کئی او با بنس کے یوں کہ یو لپا نایو دیم گا خودیر دیگیو ایزا خیلے کہ یو لپس کئی نو یو لپا اس کئی اور دیر زان مو مارا ہوئی نو چی چا او با نس کلے نو آغای جہادو کریسو اور چی چا خیر دڑک کا خوب ورسی دو نو آغای لاتوا قتلن یوما بجالو تو جنو دی نن زوں گا طاقت نشتا دے جنگ نو بس کل سے ناروا خنو امیر وطای او ببنس کدہ او زمانی کسران درے ہوئے چی او ببنس کے ویداؤ گردہ سنگا منتلے او بمرا بانے بندے آو تے او ببنس کے یولا پوس کئی نو دا خوش چی دے دا خوزول لوئی کل کل را اون دا سے خوزوا چی دے کیا بیکار پانی چیتے نلرکی گی نور راز ارگنی گی موسیٰ علیہ السلام اللہ دوئے دیبانے گھڑو تا پانی را سندم او پا دیبانے ٹیک لگو ما ڈڑا پی لگو ما نورم پی دیر کارو نکو ما قالا اویل اللہ القیہ یمتاو القها يا موسى ادا خبر و سرولي دي الله باكنا تبوزو بجلاس کی رسیدی نبذا کافی و جدو دو دالاس کی میں امسالا نوالی اللہ تا پتا نواتا جلاس کی دی اللہ لفتا نوات جلاس کی دی تبوزی تینا بولو نزیم انسال لاتی دی لکا یو چاگر دی یا زویر بچے دی لار و استاد او سره مینه کوي نو د ټوپای په سرګړي نو وتوي دا په سر دي سړي نو ته یې دا ټوپای دا نو تفکاری نه دي دا ټوپای دا جی کې دي دا جی پندې نو خبره و سره وګړي سره بارا یو دا همینه و سره کوي بچی سره مینه کوي بل دا ضرور کوي دې ضرورت چې کله ضرورت وي چې دا ضرورت خبر بیا د مشر په مخ کې کولې دا نه دی بیا د ضرورت خبر هم د مشر په مخ کې نه کولې نبی رسول الله عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته فرمایله چې ته قران لولا نو هغه ته حضرت زو بیا وی ته لولا نبی رسول الله ته وږي نو کله استاد شاګرد مشر کشر ته وای چې ته سبق وایا دا په مخ کې صحیح وي نو غوښ نو دا الله پاک موسی علی السلام جوړ کولو دا چې دا قاعده طریقه دا چې مشر او کشر سره کله خوش تبي کوي خبره کوي دې لپاره چې دې ضرورت دې دې بیا له ضرورت مخ کې بند پاتې نشي نو اللہ تعالیٰ لاز کی دیتی رام سالا او موسیٰ علیہ السلام تیم پن ورک مزای ورکا ناومی دار ام سالا پا دیبانی ڈڑی لگوم ڈڑا لگوم پا دیبانی پانی نا سندما نورم پیڈیر کارو نکوما نو اللہ تعالیٰ قالا اویلاللہ القیہا وردان دینا یا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام فالقاہا فسر وردان دینا فیضاہی خیتن تسعا وإذا هي حياة الناس فدا نري مارو تسعات مندي والي نري مارو مندي والي او سورة عراف کی تیسری آیت 107 کی فإذا هي صوبان مبين ناسا فدا وأجدها خارا لو أجدها دي جوڑا سوا سورة عراف کی فإذا هي صوبان مبين ناسا فدا وأجدها خارا او دلت فإذا هي حياة تسعات نا زابا دا نرے مارو چمڑنے والے نو دیکھیں شیعر قرآن مولانا انتوی سے بہا نکتہ ہوئی چی دل تکی دا اللہ دربار دے نو نرے مار تو آل تر پھر اون دربارو نو آل تر تیاج دہا جو رکھو اچھا رہی خبر تا چی خود مرگر کی زن نا نرے مار جو گا اور دشمن نا پارزان نا آج دہا جو رکھا آسید داو علا کفار رحماء بینہم مومنان صلی اللہ علمی کافران صلی اللہ سختی وَإِذَا فَالْقَاهَا وَسْوِ غُزُرَ دِلَنَا فَإِذَا هِيَا حَيَةٌ تَسَعُ وَسْنَا سَعْفَدَا نَرَي مَارُو چِمُنْدِ وَالِ قَالَ اُوِلَ اللَّهُ خُزْهَا اُنِسَ دِلَنَا وَلَا تَخَافَ مَيَرِكَ سَنُعِدُهَا زَلَتِ وَفَزَّكُنْغَ دِلَنَا سِرَتَا الْأُولَا شَكُرْ سَدِلُمْ بَنِتَا وزمم او دنکا جوخ کا یا دنکا یا دکلام کل الہ جناہ کا ترخ پلتا تخرج اوپا سبیل دعا تکفن من غیر سوء ان بیل بچک لینا آیتاً اخرى دا موجزا بلا لنریا کا در پرچو کمگا ساتا من آیتن الکبرا دلیل زمگا دو یونا اذهب زا الى فرعون فرعون تاو انه طغى يقينا سرکش اڑے ویں سرکش کڑے لا قال ان قال السلام رب اجرح لي صدري ورما زما پران دي مال را سين زما رب اجرح لي صدري ورما زما پران دي سين زما ویسلی امری او اذان کی ماتا کار زماؤ بیان زماؤ اگر موسیٰ علیہ السلام وی اللہ سینہ میں پرانے دی پختانے وی وی پلانے دلوی سینی خواہن دی لوی لو خیشی نو آئے کہ ہر سر دے گی او وڑو کے لو خیشی نو آئے کہ دون سر دے گی نا چی سینہ نے کلو ہوئی نو آر سب اپکی دے گی دا خپلو خبری اپکی دے گی دا پردو اپکی دے گی دلوی سینی خواہن دے وی او چی زلے دیتانگی وی پلانے زلتانگی دے چی زلے دیتانگوی سینہ دیتانگی نو بیا سڑے بوجھنی سیوڑے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی رب اشرحلی صدری وارب ازما پران زمان سینا زمان ویسر لی امری آسان کی ما تک آزما بیان زمان وحلو لا پران دے اقدا تم من لسانی غٹا دجب زمان زکر چی علم زیاد کی خوچی پاگی بانی سو کوئی گینا سابا خبر سو کوئی گینا ناغی نسو فیدہ نیستا بلتا جی یو علم یو خبر منتقل کی گی اللہ انسان تا اختیار ورکر دے دا خبر کولو خبر دے کولی تی دے زگر کولی تی و دا بل دا بل سری زورت آن خبر کنزول دا بیا دا اللہ کار دے اس که دا اللہ دا خبر آن تا دا اللہ را بارکے نالا بے دبر زلطہ کنزلی زلطہ کنزول دا دا انسان کار نرے دا دا اللہ کار دے نو کدا اللہ خبرت دا اللہ را پارکے نالا بے بیا دبر سوری زلطہ کنزلی او کنا دا اللہ خبرت دا اللہ پارکے نو دا اللہ امداد برسر بیانی نو کلا کلا سرے دیر علم و سرے دیر بھی و فصاحت و بلاغت نوی په خبرې څوک یې نه لکه ټیم کې ځکانی واچ او ډنګې دا چې ګلنګ ګلنګ کوي څوک یې پوي کې نه دا غیر بیا څه فائدې نشته دا دعا دا ډېر ډېر وایي یا الله زموږ سینه پران دې موږ تر دین کار آسان کې د جبې غټمو پران دې وانو لوقنتم من لسانی او پران دې غټا د جبې زمو یا قوه قولی چی پوشی دی زمان پا خبر باننی وجہ لیو کردی مالا وزیرن معاوینو من اہلی زمان دا اہلنا وزیر دوی درنا چی بوجھ را سر اوچت کی حارون آخی حارون اسلام چی زمان رو دے اوزدو دو بیہی اوزدو زمان رو دا کی بیہی بنا باننی عزری زمان شاہو واشرے کو شریک دل رافی امری پکار اندن بون زما کی کہے دیر پارا نصابیہ کا کسینا چپا کے بین تنگا ساڑینا ونز پرک کسینا او یا تنگا سالر ڈیرا تنظیم سر جواز سرکار ڈیر کی زکوی کسیرہ کسیرہ جسا باقی بین گوڑی را او تا یا چوڑی رین نکا کم تبینا بسیجی را یکی نتا پمبا نلی دنکے قالا اول اللہ قد اوتیت خدا کی اسرا درکنے سو سو لکا مسئول کا سوال تا یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام سوال قبول سوزا ولقد مننا خدا کی سر احسان کرے مونگا علی کبتا پانی منتن اخرائی و ذلی بیاو از آہینا کرا چیز رکی واسو لمنگا الہام موکو وحی پماند الہام الہام و از رکی اتوسا ہو از آہینا کلا چیز رکی واسو لمنگا الہام کا مرساتا ما یوحا آج منگا چول اندا خبرا اقضی فیہ جوا جوا دلرا فتا بوتے وَسُنْدَقِ فَقْدِ نُو غُرْدَوْنَا سُنْدَقُ فَقْدِ بِهِ نُو غُرْدَوْا فِيهِ دَلَرَوْا تِي سُنْدَقْ لَرَا فِي الْيَمِّ فَدَرِيَاوْكِ فَلْقِ الْيَمُّ نُو بَغُرْدَي دَرِيَاوْا بِسَّاهِلِ فَكِي نَارَوْا يَا خُدْوَا بَقْلِ دَلَرَا دُولِي دُشْمَنْ زَمَوْا وَانْدُوهُ اللَّهُ دُشْمَنْ الله دې چې چا د لاس د تاسو باکو ما ناز صاحب کور کې ویو ما الله سره څوک مقابله نه کوي وان کېدو الیکو او ورزول مې په تابانی محبت مني مینا زما ولندسنا او دې بارو چې لوي دې ته الله عيني زما په حفاظت او زما په نظر زما په سپه نه زما په حفاظت اگر سره وای الګه زموي دا دې سامان دګورا دې دګورا څه مطلب یې دې کیا ځاتا عبادت کوا ولندسنا الله عيني او دې بارا چې لوي دې ته انا اینی زما په فزتاو استان کی کله کتلا او تو کا خورتا یوحنا وذقولون ویل الا ذلکم آیا او هم تاسو تا انا مناسو کی اقولو دې موآتی نه دا کفارت کی د دې مواری او خپل دې فرن جانا کن واپس نتالو الاو میګه مرتا تا کہے دیر پارا تفرا کیا ہی آئے نوحا سرگی تنے ونا تازنو خفنسی غم جننسی وقتلتنم سنو وجرم تایو کساو یو سرے پنن جینا کاؤ نقلا سنگا سالر من الغم مید بوجناو وفتننا کاؤ امتحان نکریم نا پتا بننی فتوغونا امتحاننا فلبیس سنیناو مدران تیر کو تاسو کالم بی آل مدین آپ مدین کے در شیب علیہ السلام گری سرولی وی لسکالا آویا شیب علیہ السلام لورو رکلی وا سم جیتا بیاراق لیتا انا قدری یا موسیٰ واندہ دیبانی اے موسیٰ علیہ السلام وستناتو کا او خاص کرے دمگتا لراؤ لنفسی دپارد پیغام پلاؤ اذهب لا جانتا توافو کارونساو بی آیاتی پتلین زماو ولا تنیا سوستی مکوین دوارا فی ذکری زمان بفیغام کے اذهب آلا سین دوارا ادا فرعون فرعونتا انہو تواو یقین اندر سرکشی کرناو فقولا لون وحدتاو قالا لین وینا نرماو لا لو جن دې تذکرو پانو اخلي او يم سياو او ويري کې دانان او دې ترقي معنی راو او يم سيا او ويري کې دان انان ابتدا کې نرمي بیا سره کالا بیان ولو کو دې نرمي پرې خپلې بني سره کې دي دي بیا وترا نرمي پرې خواته ته له ونه سي اذا با دوار لاتی او نرم خبرو توقعی اول کی قالا اوئل دوارو موسیٰ علیہ السلام و حرون علیہ السلام ربنا ارب حزمگا اننا نخافو یقنن غیرگو ایم رو تالینو سیزیادیو کی پمبانی او ایت غاو یا سرکشیو کی قالا اوئل اللہ لا تخافا مہرے گئی دوارو دا دوین بشارتو اننی معاکم یکنن زتاسو دوارو سری ماو اسماو زو اورما و ارا اوین ماو درم بشارت فاتی آو راشی دوارا فرانتاو فقولا نوائیوت دوارا انناو رسولا مونگا دوارا مونگا ساجیو دوارا ربکا درمتاو فارسل مانا نو پریکتا خوشی کا پریکتا مونسر بنی اسرائیلاو بنی اسرائیلاو کتن منی دیتا سر پریکتا ونا تو عظیمو اتدا مورکو دیتا قد جئنا کا پتا کی سر رات تکڑنگا تاتا بی آتی من ربک پتلی سر ترم سانا والسلام علامن او سلامتی علی پاچا بانی اتبال ہوداؤں چتا دے سدہ ہدایتاؤں نا کافر بانی سلام دے والسلام علی من اتبال ہوداؤں او سلامتی علی پاچا بانی چتا دے سدہ ہدایتاؤں انا بی جگم نا قدو یا الیناؤں خدا کی سراوہ سیرمگتاؤں ان العذاب یقینا العذاب علی من پاچا باندې کزا چې دروځن ته کړی و تو الله او اوری نو کوم د الله نو قال هو زرون فمرغو کوما سو در تاسو د دعا مې ام ثان السلام قال هو ثان السلام ربنا الذي ردم غاذات آسوا کلتے چور کرے یعنیو سیدہ خلقوں پیدا وفتداؤں سمہ دا بے خسلے دتا چند گزراناؤں یہ تہلے تیاموئی دا جن چلے و تخولے دا گزران قالا اوئن فرعون فما بانو قرون اولاؤں سرحال لا پیرو رمبانو قالا اوئن سالے سلام علمہا عند ربی علم داغی پنی درم زمانے دی کتاب علم دالا کے لائن زلو نخدا کی ربی نم زمان ولائن سا آنب بریگی چال نراؤ ازم دلیل اقی اللہ بی آوازان تو جان لکون ارداؤ شگردو نے انتا سنا ازم کا مہدن فرش بچونا وسلک لکم بیولی دی تا سنا راؤ فی امر المکہ کے سبنان لارے وانزل من السماء ورید برنمان باران وابرن نبی پزما سنگا پدی سراؤں اسواجن جوڑے من نبات اند گیا گانونا شتا مختلفے کلو غی ورا قصروی انعامکم چار پیان تانسو دچ پکم دلیل اقلی قرآن آسر ویچا بیان سانسو ان نبیل ذالک ایتنان پری بیان کے لآیاتن خام خاندر ایدید دیول انوها بارنا قلمندو منہا در المکنا قنقناکم عجز انسان ذکر کئی مخی تکبر دا فرعونو نا اللہوی تکبر انسان سر فن نکئی آجیجی فن کئی انسان تو خورا خور نبیل آئے خار لبزین حضور تکبر ولے کے آجزی پیدا کے بزان کے تخار و نبی رہے تکبر مکہ منہا فنقناکم دے مکہ سر ربتے مکہ فرعون تکبر ذکر کو او دے انسان آجزی ذکر کئی یہ انسان سرہ آجزی خون کئی تکبر خون کئی منہا فنقناکم منہا در المکنا فنقناکم پیدا کرین منگتا سنراؤں وفيها فضل مكة كنو عندكم وفضلكم نتاسو لراو ومنها آدر المكنا نخرجكم وفما سم نتاسو لرا تارة أخرى يوزنب ياو ولقد أريناه أبدا كيسرا خدر مغادتا فرعون تاو آياتنا آياتنا زمغادر زمغا كلها دول فکذب نظر جن کے کرے وا وا ابا ان کار کرے او کالا دے تنا نے تو خری جانا کالا نو وی وی اجے تنا ہرا ولے تم نہ تا لے تو خری جانا کالا او ان فرعون اجے تنا ہرا ولے تم نہ تا لے تو خری جانا دیرا بارا جو ما دے تم گا من ارضنا نمکی زمنا زمدک زمنا بسحر کا پجادون تاثر یا موسیٰ امسان سلاما فلنا اتیان نگا فسخام خارو بڑھونگا تاتا یا رابا جونگا تاتا بسحر امیسی پجاد پچاندنی فجاد پسوگا زاویننا فمیان زموکی و بینکا فمیان تاکی موئدن وقت وادی لا نقلی بوچی خلاف نگونگا نانونگا ولا انتو نتا مکانا سوا زی برابرو قال اوی موسیٰ علیہ السلام موعدکم وقت وادی تانسو یوم زینت یوران داختر داو داختر بود مناظر کی خواب و ایو شرن ناسو چی جمکنی چی خلقاو زوحا پوخت ساکی فتح اللہ نوارد فرعون فتح اللہ فرعون وارد فرعون فجمعان جمع کم کے دو تدبیر پلاؤ جمع کو تدبیر پل سم اتاؤ بیارا توک بیارا گئے قال لهم موسیٰ ویدیت موسیٰ علیہ السلام ویلکم حلا سیتان سو لا تبترو ویلکم علا کتیتا سلراو لا تبترو علاللہ کذباو لا تبترو مجھوڑوی علاللہ پرلا بانی کذبان دروگو فیسحیتکم نالا پکیتا سلراو بیعذاب فعذاب سلراو وقد خاباو اب داکی سرات تاوانی رے منحاتو کو ابتراو ادھرو جوڑی پا اللہ وانی فتنازو نو مشوراو کنی امرو تکات دی بینو پمیان فنکی واسر نجوا پٹے کا جرگاو قالو ویندی انہا زانی گنی مانی دی قالو ویندی انہا زانی ان پمانا لما اور لام پمانا الا انہا زانی ما ما حضانی الا ساہرانی نیدی را دوانا مگر جادو کردی اینو پمانا لما اور لام پمانا الا انہا زانی ما حضانی الا ساہرانی نیدی را دوانا مگر جادو کردی یا ان مخفف من المسقل مانا یقیناً تحقیقو انہا زانی یقیناً دوانو لساہرانی خامقا جادو کردی یا ان پر مانا لنعم زان لمبتدا و خبر سو انہا زانی اللہ انہا زانی آو دا دوارا جادو خامقا جادو کردی یوریدان ارادتنی دوارا ان یخرجاکم چوبازی تاسو لرا من اردکم نظم کی تاسو لرا بسیر ایماو وجادر دی دوارو ویزہباو اولاد دی دوارو بطریقتکم المسلاو فاغلار تاسو بہتر بہننی فاجمعو لجمع کئی قیدکم رائس تاسو سمعاتو بیاراتی سوفاو فسوفانی وقد افلا اليوماو دست الورم بشارت وقد افلا اليوماو وبدا کی طرح کامیاب دینن ردی من استعلا آسو کیو جدو فدلیلو قالو اویندی جدو گرو یا منتائی منتائی علیہ السلام اما انتو کیا آیاتو غردے و اما انکونا یا جنگا اول من اول دعجان القان جغردے قالا اویند منتائی علیہ السلام بل القو بلکہ غردوئی فَإِذَا عِبَادُهُمْ فَاسْنَا سَعْفَ رَسَيْدَ دَيْهِ وَإِسِي يُمَوْا عَمْتَ عَقَانِدَ دَيْهِ يُقَيَّلُ إِلَيْهِ خیال کی رات دی إِلَيْهِ دَتَ عَمْتَ عَلَيْهِ سَلَامْ دَاؤ مِن سِحْرِمْ دَوْ جِنَسِدَ جَادُودَ دَيْنَاؤ فَانَّهَا تَسَاؤ يَكِنًا دَامَنْدِ وَالِ فآج دانو پٹے کا بھی نفسی پتر اپل گئی خیبتم موسیٰ یرا موسیٰ علیہ السلام قلنا اوئنگ لا تخف میرے گاؤ تفیزم بشارت اوئنگا لا تخف میرے گاؤ انکا انتال آلا یقین انتو اوچھتے نالا دربار کے والکے او گردام بھی امین کاؤ آج پخیلا دستا کی دی دا جادو اثر ستا سکر موسیٰ علیہ السلام بانے اثر کرو اور خسرے بانے کافر کی اور علاج ستا دا سحر علاج ستا وعلقے اور اغرزاؤ ما فی امین گاؤ جادو علاج سرے دا یتنا امک کے وزدوین دا سور آرابو سا آیاتو نے دی دیدے کی ردی دینا آیت نمبر پین ساتنا قالو یا موسیٰ امان تلکیا دیدے نوازلا دا آیاتو نا تر آیت نمبر ستر پورے دا جان سرولی گئی د جادو د سحر د کوډو منترو علاجو سوره اعراف کې آیات میا نمبر ایم د تخیم سوره طه کې سوره یونس کې دریوالا د موسی علی السلام دا واقع کې دې دې کې د آیت نمبر 65 پینځه پیتنا قال یا موسی اما ان تلقیا دې جنا دا یاتنا دا د سحر د جادو علاج دی دا ولي کې ځان سره د سوره طه آیت نمبر 65 نا قال یا موسی دې نه تر آیت نمبر 70 پورې آیاهم پورې قال آمنا برب هارون و موسی دا دې پورې دا یاتنا دا وای او سوره اعراف کې آده دیر شوی دی او هم تاسو لکلی بیادان سرو لکی در سوره اعراف و آیت نمبر 117 نهم اجی بارا سوره الاعراف آیت 117 زن سرو لکی زکر بیا اول آدم ویلو بیا دلتا خلق وارد آلیگل کورت زنانا رات لی بیا غایاتو نراتووی نزان سردا اولی کئی چی دا کڑاو نا راتو نبج چئی زنانا کور نبار وطل خنری او کور منترو جادگون جادو بسی وغیرہ پسی مگر دی کچر تا سوک برزاق تے کئی ندا علاج دا زان سرولی کئی دستور آرام آت 117 و اوحینا الی موسیٰ ان القی عصواک ندیز اینا دا آیت نمبر 117 نا تر آیت نمبر 122 پوری ربی موسیٰ و حارون دے پوری سورہ اعراف آیت 117 دا آیت 117 نا آیت 122 پوری دا سورہ طہٰ آیت نمبر 65 نا آیت نمبر 70 پوری دے دوارو کے دا واقعہ د موسی علیہ السلام دا او د فرعون د جادو دا آیاتونه دی پکې دا به باندې وایي او دا به باندې چوب کوي واقعات د موسی علیہ السلام د درو او زېونو کې دا او بیا دریم نمبر سوره یونس وګورئ سوره یونس او اتم واقعی دا موسیٰ علیہ السلام ذکر کئی سورہ یونس کے دا واقعی دا موسیٰ علیہ السلام دا آیت 78-79 سورہ یونس آیت 79-79 نا وقال فرعون اتونی بکل ساحر علیم دیز دینا ور بچی بیا ان الله سیبتلوه او ورهم الحق بکلماته ولو کره المجرمون دی پوری آیت بحثی پوری دا آیت نمبر 79-79 آیت نمبر بحثی پوری دارا سوره یونس دستور آراف آیت 117 نا 122 پوری دستور یونس آیت 79-79 یو کم تیم نا دوا تیم پوری اور دستور طہٰ آیت 65 پینزش پیتنا تر آیت نمبر 70 پوری او یہم پوری دادری زیتو دین علاوہ آخری دری سورتنا سورت الاخلاص قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس بالکل آخری دا قرآن کریم دری سورتنا دا نورم دیر دی حدیث علاوہ آیت الکرسی آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو آیت الکرسی آیت ورزی دا شو د آیت الکرسی نه علاوه د سورې حجر اته یې سمې سپاره د سورې حجر اخیری درې آیاتونه والله الذی لا اله الا هو عالم الغیب والشهاده هو الرحمن الرحیم د سورې حجر اته یې سمې سپاره اخیری درې آیاتونه پدې کې ټول د الله توحید دی آیت الکرسی کې ټول د الله توحید دی دا آیاتونه دا وای دا سیم په خپل وای چې څوک بیمارانی په ځان باندې څوک کوي په لاسونو څوک کوي دا چې په ځان لاسونه راکاږي او به په دموي او بس کوي دا رنګ کې چرتا باندې و کې راځي یو یې ډاکټر تلاره ما استراني مو کې کیسه ټوله څه صفادي په طبيعت کې فقېږي ننو نه باندې وخت بیا تدا سحر اثرات لی دا ټول آیاتونه چې کوم مولي کړ دا به وای او وبو باندې به چوک دی کچر تدا سحر اثرات لی نو دا شنی بیری دا بیری شنی پانی برا راغلی هغه باندې کوټه کوي او دی وبو کې باغ واچوي دی بیری او پانی او به ټکوي وبو کې باغ واچوي دا آیاتونه به وای دا په چوک کې او پاره باندې بیا ځان غوړ کې وبلان به باندې ان شاء الله دې سره الله پیدا کوي دا الله کتاب دی په شفاء للناس دا تر اوس مکه کې کوم یو ظلم نه ویل بدل نو یو ځنانه په باندې تجربه وکړه اوس د دې دورې خبره ده زمګه دوره میا اوس نن 21 تاریخ ته او په 30 کی سپریل باندې موږ شروع کړی دا نو دې کومه یوزل ویل دا یوزل نه دا ځان سره نوٹ کړو خاون دې ټلو د کورا ویل طبيعت مې خنه دې دې طبيعت مې ډیر بوج دی او په دا سره باندې بندګي نا خدای زر دا یا تو نوې او بو باندې چوک کو ورته دا او بو والا اوس کې لم طبيعت کې خسي دا وته نه دی خو او به ور کې چې لا یو کوټو بوس کا ار روان نو په نه بار تو بو یو کړي چې بیا رالو خدای ته بو زو چې طبيعت ته څنګه لري بیا خو چې او بو موس کړي وی دا بو به بس طبيعت مې خو ټیک ټاک کو خو صحیح شو بیا ولې خدای دا یا تو نوې ور دې دا پارا قران کې پی شفاء للناس دا دا شفاء کتاب دی وننزل من القرآن ما هو شفاء دیر پارا خلق ناسی زن پیران اکڑی او دا دمونہ بھی بانے جو پاگی زرگون روپے زرگون روپے اگر ضرورت نہیں چا چاہولا ہوئی پکور کے قرآن دا سر پروس چا قرآن نواق لی دا غایا چونے لی دا ہوئی پزانی چوکتو ہوئی یو بلبانی چوکتو ہوئی آسیم چی سڑے قرآن ہوئی بدے کے ثواب دے یو حرف پانی لد لے کئی ملاوی گی دا قرآن کریم ہوئی نو که نور و تواغ نکی ده نور منعی نا نو خیده ده زن ده پر ایلان ده پر خویلو کهی ده از جوانه اثر کهی دا قرآن پر کار خدا ره دیده که روحانی او بدنی دوارو علاج ده نو روحانی علاج که پی بانه کهوی نو آغام ایتا اللہ روحه دی و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا دا روح و تا اللہ ده روحانی نظام ده بدنی دا بدن راجم دے پکے دا قرآن آمخ کے دا سورہ راد اور دعایا سنا 2930 آغا دا بلڈ پریسر دا پارا علاج دے کہ ہر فرض مانزب سے دریز لوائے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب بیا ورپسی بل دا اتای ثونتی زوایت الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب دا زوایت نری دا چې هر فرض مانځ په سي درې دل وای دا زماته د بلډ بلډ پرشر تکلیفو دا ورپامي بولای چولی دا ګرانو د وسلمه او دا یاتنا میتی شروکل الحمدللہ اس میں بلڈ پریشر نکتا چیتا پر سر میں درد دیا ہم ڈاکٹر تلا بلڈ پریشر صحیحی دا یاتنا وائی ڈاکٹر تلی ضرورت نکتا بے پیسو علاج دے پیران میران پسی مگر دائی قرآن کی اللہ اثر اچھو لے رہے ہاں پیران ناس چو راضی خلق دمونہ چے زرگون روپے کیا خلی دا اللہ کتاب پر ایک اثر دے دا پا خل وائی او زان بانی چوب کوئی یو بل بانی چوب کوئی دا دا اللہ کتاب پر ایک اللہ اثر اچھو لے رہے دا موسیٰ علیہ السلام لاس کے امساوہ یہ ہوئے گردولا ناجہا دے جوڑا چوا او بیا چکڑا جادوگر فیرون آگوڑ کو نا جادوگر جو ناغی ادبناک ادبناک تڑی رات چاکو اور دا جادوگر دی دا فیرون و موسیٰ علیہ السلام دا آگا لحاظیو کو دا آگا ادبیو کو و تیتا امسا گانے وردے رتے وردے امسا کمونگو وردو موسیٰ علیہ السلام و تیتا سو وردو اللہ اور اللہ کے ساتھ پر بیا ہدایت کے ذکر ادب و بکی دے دین کار اللہ دا ادبناک سڑی ناکنی ادبناک سڑے دا اللہ خوخی دا بندہ خوخی دا چا خوخی بیادب سڑے تی نوارا سم خبر اکی واپا خلق بدل لگی بیادب سڑے دا ایچ جانی خوخ ادبناک سڑے دا اللہ خوخی دا جادوگر ادبناک حدائی کی نابتو اللہ سے ہدایتو کو موسیٰ علیہ السلام دوئی تغور دے امساگانی کمگا کئی امساگانی اوگر زوری رسائے ماران جیجو چوپا آج ازا بینا سے آج ازا پاس پڑا کا بینا سی پر لقبن کے کی باتا موسیٰ یر موسیٰ علیہ السلام قلنا اوئنگا لا تقام فا مہرے گا انکا انتال آلا یقنان تو چھتے وال کے ماں فی امین کا غور دا چپنا تا کری پکلا تا کری تلقف غلاپ کی ماں سن واتی جو کو تلقف غلاپ کا ماں سن واتی جو کری نہیں یا غور دا آج پکلا تا کری غلاپ کیا جو کری نہیں این نوائی کنن سن او جو کری نہیں کہ دو ساہر چند جادو دے چند جادو کرنے چند جادو دے وَلَا يَبْدَوَ الصَّاحِرُ آنَكَ مِعْبِهِ جَدُو گَرَو حَيْسُ وَاتَا قَلَچِ رَاجِي فَمُقَابِلَا دَحَقِ فَوْلْقِيَ سَارَتُ فَسْفْرِوَتُنْ جَدُو گَرَو سُجَدَنْ فَسْنِ جَبَانِ قَالُوا اُوَيْنَدَي ایسا پتہ ہو لگی رکھ رہی جادو پی جاندو قَالُوا اُوَيْنَدَي آمَنَّا بِرَبِ حَارُونَ و موسیٰ او پر عبد موسیٰ علیہ السلام دا دی نامی ولی اکی یو خود دی شکریہ دا کئی چی رب را تدیو کولو نو دی شکریہ دا کئی آمنا بی رب حارون و موسیٰ دی نامی سلی دا شکریہ کنسی آمنا بی رب العالمین مونگا پر عبد مخلوقات ایمان نوڑو و دا دی نامی ولی اکی دی شکریہ دا کئی اشارہ دی خبرتا چار سر احسان کو دار احسان میں روا چار سر ایمان کھولو چار سر قرآن کھولو چار سر دنیا احسان کو دار احسان میں روا نبی علیہ السلام فرمائے من لم یذکر الناس لم یذکر اللہ کیا چی دا بندہ شکریہ ادا نہ کرو دے دا اللہ شکریہ نے سی ادا کولے دا پنچی نمڈی رفائی دا اسکرا شیخ القرآن مولانا محمد طاہر نور اللہ من قدہو شیخ القرآن مولانا منتحیر سیبنا این مڈیر فائدہ اشترا لاغی احسانات اب مصر نہیں بیرا بیارون و موسیٰ فرابدا آمننا بیرا بیارون و موسیٰ ایمان نورنگا فرابدا رون علیہ السلام فرابدا موسیٰ علیہ السلام دویم دا نامی دیر پارا کن کدیوے لے کے آمنا برب العالمین نو فرعون خزان تو عمر ابوی لکنا سورہ نازیات کے ایت نتیس کی انا ربکم الاعلا فرعون ویلو انا ربکم الاعلا زرستا سیمم چتا آو خزان تو عمر ابوی لکنا انا ربکم الاعلا زرستا سیمم چتا بیما آیت نمبر 24 سورة نازعات تیرسو من جبارا آیت 24 انا ربکم الالا زرد داس موچتا نو کدی ویلی سیمت پر بیمان نوڑو نو آغا بوی جدا ما یاده نو دا موسیٰ علیہ السلام و دا حارون علیہ السلام نم زک آخری او قالو وینی آمننا بربی حارون و موسیٰ ایمان نوڑنگا پر اب دارون علیہ السلام او دا موسیٰ علیہ السلام قالا اوین فرعون آمن تم لو ایمان نوڑی پد بھاننے قابلا آزن لکم مکدرین اچی جادتو کم آتا ستا دما دا اجازت نبغیتا کی ایمان نوڑو اینو یکنن دا موسیٰ علیہ السلام لکبیرکم خاما خاما شرستا سدے اللذی حقا علم اکم السحر ایخو درین تاسو تا جادو تاو تاسو مشر دے فلو قدر ان ایدی اکم پس خاما خاپرمک منا سنن تاسو واجل اکم اکم تاسو من خلاف ندل بدل ولو صلب انکم او خاو کا پانسی وکما تاسو دراو پی جدو ان نقلے پسانگو لکھ جروکی ولدالمون او خاو کا پوئی بزنی تانسو ایونا کمیو زمنا سا دوڑی سبت عذاب اندازا و ابقاو اور اجاز زاد ہمیشاو تاسو پتو لگی قالو اے دے مومنانو مخی جادو گرو اسی مان نورو اے دے مومنانو لنو سرانگاو چرین ورکم گتا لراؤن بس کینی نو پرې دی فرعون او درې بلان قط ان ایجابم پس خام خبره وکما لازم ان تاسو اجنکم او به تاسو من خلاف نظر بدل ولا صلبنکم او خام خام پانسی با کمانتا سنر بیش زوئن ناقلی پسانگو لکا جروکی ونا تا دموننو او خام خام پوئی بسیتانسو ایو ناشدو کمی ازمنا دیر سفتی عذابا ہوا مقال عذاب او نچاس زادا میچاو قالو اندائی لنو سرکاو چرنو لکم گتا لالعالم بابا نیجا انا چرغلیم گتاو من البينات دواده دليلنا والذي هو هغزاتا فترنا تبرا قريونا فقضي نوكما انت قادا جتك لا تزاد جتك نوكا انت بسوك انما تبيكنا انتبوك هذه الحياة الدنيا بدي جند دنيا كي تبسوك مرموك انا آمنا يكنا نغيمان لنا بربنا فرزمنا لیا پیر لنا دیر بارا چیبا کنو کمگا تا خطوایا نا دکنو نو زمگا گورا مخیو دلی بی ربی حارون و موسیٰ نوزتا ربنا وی انا آمنا بی ربنا یقینا نو ایمان نوڑے پر زمگا لیا پیر لنا خطوایا نا دیر بارا چیبا کنو کمگا تا نکنو نو زمگا وما اکرا سنا او داغا سوچی زور که تا پمبانی علیه پریبانی من سهر دجادونا والله خیر وابقاو او اللہ غرد وابقاو او دیر باقی دے انہو شاد نار میات زور کن آغی ربوں پر رابطا مجرمان گنانگارا مجرم فا انہ لو جہنم یقنا سنید لہ جہنم لا یموتو فیہاو نو امری پنے کے ولایا یا نبی جن کو چلے وی نہ بمری نہ بجنے کی اغه خیال معنی کی ما ختم نہ بمری او نہ بجنے کی نسته سی وی لا یموت نہ بمری بیا بنے کی ولایا یا نبی جن کو چلے وی و من یاتی او سو کرا گے اللہ تا مؤمنا موحد مؤمن موحد قد من الصالحات دا کی سامن کرے نیکاو وَاُنَاهَ كَبَنَا كَسَان داش پغم بيچارتو وَاُنَاهَ كَبَنَا كَسَان نامو درجات الغلاو دینه بارا درجي دي اوچاده جنات او ازن جنات ندا مي گراي دایي چران به منتا تل انهارو لانه دونو دا گنا نه هرونا لانه دونو دا گنا نه هرونا انه هرونا وتراواني خالدین فیہا میں سبائی پھرے گئے وزالک جزاؤں دا بدر مندا جاتا دھگاؤں چیزان پاکی را شرکناؤں ولقل آؤں حینا دا بل اطلاع دا فیرون دا سبائی نباد قل قوم دا موسیٰ علیہ السلام قوم کی سامیری بیدا سو نارا قل قوم اطلاع ولقل آؤں حینا الہ موسیٰ بدا کی سراوہیوں کمگا موسیٰ علیہ السلام تاؤں ان پر خبر بانے اصر بے بانے پورا دشپے بنگان زماؤں فضر بو پس اوحال امدیتا طریقا لار پل بارے پدر یاب کی ابسن اوچاؤں لا تخافو درکن میرے گدر آگی روڑو در پھر اوناؤں ولا تخ جاؤں میرے گدر بیدوناؤں فاتواہم نو لگے دنائی پس پھر اونو پھر اون بی جنودی ہی سر رقل نہ کرناؤں فغشیام من الیمی نو پڑے کو دی لراؤں فغشیام نو پڑکو دی لرا من الیمی دریام ناؤں ما غشیام سمر لوے پڑھوالے ہوں یا آج بڑکڑیو دی وازو اللہ پھر آنو او گمرائے کو پھر آنو وازو اللہ گمرائے کو پھر آنو پھر آن قوم اوپل قوم وما حدا اولار وطن و خودے اتم بشارت یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب علیہ السلام قد انجیناکم خدا کی سر اخلاص کنگا تاسو لراؤں نجاتر کنگا تاسو لراؤں من عدوی کم دا دشمن تاسو لراؤں ووادناکم ودکڑیونگا تاسو سراؤں جانمت تور الائمناؤں طرف دا کوئی تور خیناؤں ونزلنا اور لکنگا لیکم المناؤں تاسوانے ترن جبین و سلوا امار دان آتے کلو غرائی من تو یہ باتیں دپاکی دونا مارا لقناکم ہاتھ لکڑی جمگا تاسو داؤں ولا تدعو فیہے آسر کے کمکوئے پرے حلو حرمان کے فیحل علیکم رابشی بتا سبانے غزبی غزب زماؤں ومی احلل علیہے او بچا چنا جلسو ومن آسوک یحلل چنا جلسو علیہ پدبانے غضبی غضب زماؤ فقد حوان پتا کی طرح حلاسو و انی آیتنا جلسی ماؤ لغفار خامقا بخن کے ماؤ لمن آشا لران تاواتی رو گردی رکناناو تاب یتوبو کی رجوع کی ماتا رو گردی رکناناو وآمن ویمان روڑی وعمل سوالیان آمد کرین ایک نام بیشارت وعمل سوالیان آمد کرین ایک سم مہت تداؤ بیاغلق کی فدیمان صدبانی موکی سورہ حجر کی سوال سمجھ بار کے آت انچاس یوگم پزرستم کی ویلیو اللہ وی سورہ حجر آیت نمبر 49 نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم نبی عبادی خبر کا بنگان زماؤں انی انا الغفور الرحیم یقین اللہ بخن کے مہربانی ماؤں اور سورہ زمر کے آیت 53 درے پر سمیات کی ہوئی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ قل اوائیات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یا عبادی الذین اے بندگان زمہ کسانو اسرفوا علی انفسہم زیادہ کرے پاپلو زنبانی لا تقنطوا من رحمت الله منا میں لکھے گئے تو میرے بانے دا اللہ نا ان اللہ یقنن اللہ یا گر الظنوبا جمیعا بغن قید گناہوں نٹو رفتو بے سارا انہو ہوا الغفور الرحیم یقنن اللہ وفن کے مہربان نے حضرت دانسر توہا کی وئی وَإِنِّي لَغَفَارُنُ يَكِنًا زَوْ خَمَ خَبَكُنْ كَمَوْ لِمَنَا وَشَعْلَ لَا تَعْبَا شِتُو بَهُمَاسِي او اللہ مہربانی آغا سمرا دیر اللہ فقفل بندہ باندے اللہ سمرا مہربان دے کل ہوئی شدہ تو بہو باسی نگناہونا وہ تو بنے کو بدل کم نور لسم اسی بارا سورے توہا سورے فرقان آیت نمبر 70 اِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَا وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا اللہ سبحانہ مہربان دے اِلَّا مَنْ تَابَ مگر چاچے تو بھوکلا تاب یتو اللہ تروگا جی رجیو کا گنابانے پیمان کیا کارکا وآمنو ایمان روڑیوی وآمن آمن انسوالن آمن کرے عمل نیکاو وولائے کبزا کسان بدل اللہ سیاتہم بدل وکی اللہ سیاتہم گناہنا درہی حسنان پنے کو باننے اور گناہنا بہت پنے کو بدل کی سمرا مہربان بات چارے اور دو لسم اسی پارا سورہ ہود آیت 114 یو سر سوال لسم کی ہوئی واقم الصلاة طرف النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات واقم الصلاة پابندی کرو دمنگا طرف النہار واطراف دولت کی وزلفا من اللیل اور پسیسا دل پہ گئی ان الحسنات یقینن نیکی تری یذہبن السیئات بوزی گناہن لرا گناہن بوزی یذہبن السیئات بوزی گناہن لرا گناہن بوزی ختمی نیکی راشی رنے کو سلام اور گناہن او بے ایزان سرا نا اللہ وی زمان بندگانو تو ویا و انی لعفار او یقینن زوخا و خوابن کیماؤ لمنا چالا تاباو یہ توبہ واسیرہ گردی لگناناو تابا یا توبو رجوع کئی اللہ داو را گردی لگناناو و آمنا و ایمان روڑی و آمنا صالحا و آمنا صالحا ملکنی و نیکاو سمہ تداو بیاک لکی پدی مسلبانی استقامتو استقامت بیا آج استقامت فوق الکرامہ مجدد الفتانی رحم اللہ فرمائی استقامت دار کرامت نلوی ادارا جدا وَإِنِّي لَغَفَارُنَوْ يَقِنًا زَوْ خَوَ خَبَ خُنْكَمَوْ لِمَنَا وَحَجَالَ رَوْ تَامَا چِتُو بَوْبَاسِ رَغِرْدِ اللَّهَ تَوْ رُجُو كَي اللَّهَ تَوْ رَغِرْدِ دَ گُنَانَا گُنَانَا رُجُو كَي رَغِرْدِ وامل سوال نو مل کرے نیکاو سم تنا بیاد لکی پمسل توحید وانی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین درس انشاءاللہ صبح پر ٹیم باندی حکم انزو بجونا جاولی جاولی